समझना मुझको क्या हुआ, निगाहों में है इंतजार तेरा, ये दिल भी हुआ बेकरार मेरा, तुमने ये क्या कर दिया। तुम्हारा वो चुम्मा है प्यारा प्यारा, तुम्हारा वो चुम्मा है प्यारा प्यारा, ठंडी ठंडी ये हवा भी जिंदगी का है यही सपना। सजना मुझको क्यों हुआ, निगाहों में है इंतजार तेरा, ये दिल भी हुआ बेकरार मेरा। चितवन ये तेरा यौवन, तेरी जुल्फों पे लुट ही गया हूँ मैं तो ऐ मेरे सनम। लग रही मुझको गर्मियाँ कैसी, फूलों सी जवानी मेरे लिख दी है नाम तेरे मेरे जाने जा। तेरे बिना मेरा दिल नहीं लगता, कैसे तुझ बिन जीना। आगले से लगा ले सजन मेरे, तेरे बिना भी क्या जीना। ये तेरी खामोशी तू नहीं भुलाना, रूप है मस्ताना दिल से तू लगाना। ऐसे मुझे नहीं देखो मेरी हंसी सुनैना, भीगा भीगा है ये सनम, मुझे जुदा कभी नहीं करना। सजना मुझको क्या हुआ, तुम्हारा वो चुम्मा है प्यारा प्यारा, तुम्हारा वो चुम्मा है प्यारा प्यारा। मुझसे क्या पता तुमको, पल न सुखाए कुछ भी न भाए तेरे बिन मेरे जान जा। हम भी अकेले हैं तुम भी अकेले हो, पास हमको बुला लो। जिंदगी है वहीं पे जहाँ तुम हो, चाहे जहाँ भी बुला लो। जिंदगी हमारी बंदगी तुम्हारी बन गई कहानी, रात है सुहानी। मीठी मीठी नींदियाँ से मुझे नहीं जगाना, प्यास दिल में लगी है सारा उसे बुझाना। मेरी भी जिंदगी का है यही सपना, तुमने ये क्या कर दिया। निगाहों में है इंतजार तेरा, ये दिल भी हुआ बेकरार मेरा। सजना मुझको ये क्या हुआ, तुम्हारा वो चुम्मा है प्यारा प्यारा, तुम्हारा वो चुम्मा है प्यारा प्यारा।